munihabayhu ho juzaban li hadami hasrihi wa jahilahu tagi bok rere ko ñom ñaar dañuy sartu ñom ñaar ñinga xamne ñoy jaayante jël bi dañ ko bok umpule ci nat ci pesse ci wagn wala sartu la ci bu ko ci kenn ci ñom ñaar xam bu ko ci kenn xame rek dañ ko atté ci kanam wa hasara dañu gam gam le ko manam day fekk ñoo ñaar kenn ku ci nek mana gam gam le ab jël boko timé mana tololi dal ci dëgg dëgg ni ab tolu wayam té aajo ñu aado ko xam ko bu baax man ko bu nopi tam def ko boole ci bu fekke ñoo mënu ñu ko way def lo nañ ko ñuko manit batay baaxna otax mu ne wa kana mu'tadaini lil hazri wa hazara bil fi'li fala budda min al amrayn yaari mbir yow mënu ci ñak man ngay gam gam le wala pool bëti ko gam gam le boole ci wastawat tayyibu arduhu sufam sa manam jall ba nga xamne mom lañuy jaay fañ ko jall na marché ben nañ xam bu woor ni marché na bañ jortu ko jort lu deugar ni marché na do tax mu ne ay halima al haqidani aw dhanna istiwa'aha hina al bayh fa in halima aw dhanna hadamahu fasada lil gharari wala mi wadda te munef ko wagn bila mashaqqat jul ak jona manam bu fekke ne lola muñ aado wagn la kon dañuy sartu muy mu naqare wagn waye ndegam xos na nek luñu wagn te yow mëna wagn rek bu su boba faaw dis koy wagn ñu bëgg wax ni fal ma aado du bila mashaqqatin yumnahu bayhu juzaban lo xamni adam moy wagn day yow mëna wagn te bu am ben ciona koku ba lañu koy jaay nañu ko wagn walam tuk sadd te jublo fut afradu ho ay benn bennam manam tam bu nek lo xamne ay benn bennam da wote lol niki ay jam wala ay daba ay mel nonu nga xamne bu don tay ay jam wala ay daba wala ay xar wala ay bay xam nga ne xar ak bay lu ci ne len la ak morom soore nañ lol be man na jor fukki jinni be jor ñaar fukki be jor juroom bu dawe ak yep ñoy bok yu mel ne yow du ñu nangu koko jaay ci ab jël wa tax da bëgg wax fa in kanat tuqsadu afraduhu wa takhtalifu ar-raghbatu fiha kar-raqiqi wad-dawabi wat-tiyabi wa la yajuzu bayhuhu juzafan khana illa an yaqil la rabbu dafa new tamunuhu jagam ga manam bu fekke ni lolu ay benn bennam duñu faral di apanté tay tam benn ba doomu jagam du bari su boba mo manes na koy def ab jall jaay ko mo misale ka baydun wa bittikhin wa rumanin faqad waqa'a fil madhhabi ma yadullu ala jawasi bayhihi juzafan xam nga lu melni nen ak xal ak grenade xet dom la yi mel nonu gis nga ne taxul di apanté lol ni ki nen du faral di apanté ak morom ma xal nonu grenade nonu su boba nak ndagam ben baytam jëgëm du bari kon dess na nga ñu jaay ko ci jël ñu xol hashiya bi nga xamni mom la al-hallamatu sawi def ci aqrabul masalik nga ci waxna fa'u li imam al-musannifi anna ma yubahu juzafan imma an yu'adda bi mashaqqatin aw la wa fi kullin imma an tuqsad afraduhu aw la wa fi kullin imma an yaqilla thamanuha aw la fa mata wadda bila mashaqqatin lam yajuz juzafan قصدت أفراده أولى قل ثمنها أولى ومتى حد بمشقة فإن لم تقصد أفراده جاس به جزافا قل ثمنها أولى وإذا قصدت جاس إن قل ثمنها بالنسبة لبعضها مع بعض ومنها إن لم يقل كن فالمنه في خمسة أحوال والجواس في ثلاثة la gairi mar'iyin waxu ñu ñu ñu ñu gis da wax ne bu fekke ne sarti xëtt na jall ba kenn du ko mëna jaay bu faté ne jall na dañu yobale lepp lo xamne rek fessé ñu ko nattu ñu ko ñu ñu ko légui na kon neena bu fekke gisu ñu ko kenn du ko mëna jaay lu may lo xam suñ ko uddé bu gis ko day yaqku benegar wax ne dana koy def otax mëna illal khalla الخل بنكر فإنه يفسده الفتح فيجوز به جزافا بلا رؤية وإن ملء ظرف أبدونت فيس النبلة نينا بو فيكون صح النبلة وخمني كوك دكو دي من فيس نومن وخالي المنش مجاي لكو تفيك النبلة خمني ممتول وكبرياي باب توتاي بدي النبلة وخمني فيك أنه خم أبطلوا أي موم دانا كوحش كنم موم دانا باخ أي النبلة وخمني أمتل نمكو فيك بديو كوم فيس رك ngen djowo ci mu jaay lako ci ñeek lool dañ koy ay wala tan yeen ak donte ak ñaarel la wala tan yeen ak donte da koy fessal fessal ak ñaarel bax da tafriq yi ci gannaaw soté manam ndap li nga xamne umpule nañu ak tollu wayam do fekkan mom mi jaay mu duy ko bu mu fess di nang nga djugo ak mom ci bi mu fessal mom ba nopi jëgam nangam la nga jënd ko nak ngeen jigo xaat ci bu ko soté mu del ko nataat benen bu mu fesso ci nga fayati bobu nga xamne mom dal da ngeen di jigo ci yaari njeegi barcam ndab la manam fessam ndab la da fekk ne benn bi nga xamne mo nga umpule sax soté guko wa fekk nga rek dal mom dina benn bu mu fess nga jigo nak lay ak mom ci bi mom nang na la koy jaayé bu ko soté wol buti ku duyar ko bu mu fess momit nang na la koy jaayé nga xamne kon boko deset barcat ñaarel ba manam fessalut ñaarel ba jeun nga ko xaat te xamugo sax bu ñëk bi num tollu wax ñu la boba wa su boba kon yaar yep lañuy ayé lepp ndab ñu duñu fess xamono num tollu di nangu bo re yow ya ko mën nga jaay ko wala keneen ñew diko jënd lool duñ ko nangu du nangu it jënd boba jëndale barcat boba nga xamne jeun nga ko buñ ko naté ñaar yoon ba ñett yoon ba ñent yoon te bu ñëk bi sax soté buñ ko otax mo ne fala yo josu li xadamu yati ni yusaniyan hina bayhi himamahan yo na mo bu fekke ndablu nekku ndablu ni ragne ta xam ko bu fekke ndablu ni ragne ba xam ko la mom xam na min ko ci jefandiko su boba du ay otax mo ne illa fi kasallati tinin dara ci melne bayep fig xet dom la am ni ko xam mo dara sey nonu lepp lo xam dal legi adu lañ koy jaay ci ndab sangam nek bi defi dambo men nañ ko ci mango li ben sendal men ngeen nañ ko ci goñ dina la yow mom da nga ko nango wa hasa fiira ak ay picc hayati li aju dundu bi qafasin ci ak kaf manam bokk na ci ay picc yo xam dafa nek ci kaf te ke ndeen di wulen nga xam na legi dañuy naaw rek di dugante du nexa tak ba xam ni mu tollu motax li annahu yadkhulu ba'dahu tahta ba'd kun fala yumkinu hazruhu wa mafhum hayatin ji wax nak jawasu bayhin madbuhati jusafan wa huwa kadhalik xamne kon bu fekkon ñu rendu len ñoom pic yoyé ba nopi xam kon da yomb tak ndax ben du bayiko fam nek su baba kon des nako mëna jaay nonu rek su des nako mëna jaay nonu ci jël manam ci ñak ko sét ba xam num tollu ñak ko woni wa hamani burjin ak pitaxi ngunu ay patax ay xati ñoo bok fekke nga ci bir ngunu la waye da ngay dundu nga su boba dañuy dugante lool manam bu benawé dem fe benaw dem fe di nga xam num tollu su boba di ko mëna jaay té wonu bu fekke mënañ ko xam mënañ ko jaay mo tax mu né li hadabi in kan hasrihi dafa in hazarahu jaasu wa tiyabin ak ay yere mais mu newon walam tuk sad afraduhu jaw waxon ne bu mu don lo xamne ay benum day wote lol te dug yu apanté ja ndige yi tam du bari boko béré benu ci la jël ci ay tissé dama ay jam ay daba ay nat xet yoyu di nangou ko ci jënd ak jël waxon nañ ko légui wa naqdin ak ke in sukka dem sikalef nako manam bu fekke ne wursa xaliss wa di ko liggéey liggéey ngor gi nga xamni mo la ñu jëflanté ci jaay jëndante wa su boba kon kenn du ci mëna jënd ak jall diki bor na wacc ko do mëna tek rek aw kayit dal di fekk lim tiwon ci jall nga dal di ko yobbu mo dess ko nangu ci sartum na wata amulu da fekk jëflanté ga bul hadd bi nek na ci ablum manam bu fekke ni xaaliss bobu ba wursu way buñ ci jëflanté dañ ko wañi la bu fekkon dañ koy pécé mom te pécé kep dañ koy def mom kon dañu nangou ko ci jaay ak jall waye ndaga buñ ko jëf lan ci yow ci wagn lañ koy jëf lan té mom su boba dagam sikal nañ ko bi diko jaay ko jëndante do nang ko ci jaay ab jël bo xolé nak sara bu nek ci aqrabul masalik man dana wax ne la fa in kana at-ta'amul bi wasni faqat jaaza li hadami qasdil afradi hina idhin man bu hakene mom mo lañ koy jëfëndiko ci pc dong waye bu doon lo xamni koy jëfëndiko ci wagnu kessé bañu koy jëfëndiko ci yaré ep lay lañu pc ko lañu wagnu ko bu tax mu ne wa ama bil hadadi aw bil wasni wal hadadi fayunahu maskukatan amla hadha huwa al mu'tamad nga séd li fi nak bu baax borom téré mom dañé wa illa ndem sikalu ñuko rek jaaso mu dagan am da wax ni bu fekké ni légui wursu wala xaaliss ba gouvernement bi dooru ci tampé ban diko jaay ko jëndante rek lolu moy sikalu ñuko kon dess na ci mëna jëfëlante ci ab jall manam nga jënd ci lo xamné wañu ñu ko moy wa illa yakun in naqdu maskukan sa'un tahamala bihi wasnan aw hadara ñoyemo jaasatu hu juzaban li hadami qasdi ahadihi lolu wax waye nak jangon nga legi ci sarab aqrabul masalik mo waxan la neela fekke dañ koy jëfëlante ci lim wala ñu koy jëfëlante ci pc ak lim yaar yëp mom dañuy ayé ku ci jaayub jël donte ci kaluñ ko lo waxani fa yëg nahu maskukatan amla tenena wonit hadha huwa al mu'tamad lolu mo ni sukkandiko kon li borom téré ji wax nga sen ko bu baax fa in halima dem xamna ahaduhuma kenn ci ñom ñaar bi hilmil akhari ci xamu ka ca dess bi qadrihi ci kem jalba xoy rek won tan lof ko manam bu fekke ne dañoy jaayante ab jal te kenn ka bu xamna ko te kenn ka xamuko te dañoy sarton ñom ñep ñu bokku umple mu ne kon bu fekke bañ jaayante ba agal la kenn ka dooro xamni maromo mi xamone na tol way jal bi na su boba mom mi xamul dañ koy tan lo su ko nexé wuyon jaayante bu ko nexé bay ñu ko wax ni khumira khayrul alimi bi qadrihi fi fasq al bayh li anna al alimi bi qadrihi gharahu ibus dunena ma yuhaddu aw yukalu aw yuzanu la yajusu bayhu wajuzavan illa ma hastiwa al baihi wal mubtahi fi al jahli bi haddi ma yuaddu minhu wa wasni ma yuzanu wa kayri ma yukalu li annahu mata halima dhalika ahaduhuma wa jahilahu al akharu kana al alimi bi dhalika qad gharra al jahila wa ghashahu wa in a'lamuhu dun yugal nako awana ci ngel ben fasada kon mu yaqo ñana bu fekke mom ma xamne jël ba tollu tel na yugal morom mu ne ko ah man kat jël bi no koy jaayante waye xamna nim tollu wala bok mom ci bok waxu ko waye dal amna keneen ku ne ko ah so waji kat xamna jël bi ngeen di jaayante su baba buñu deugere bop nak ñuy jaayante ko du tay jaay mu yaqo koku mu ngi bax watax mu ne wa in a'lamuhu awalan ay a'lama al ghalib al jahil bi ilmihi bi qadrihi aw halima bihi min ghayrihi yakemo ko suba fasada al bayhu lil gharari wal qatar moy kalmu ganiyati niki jaay je gor bi aji way ab je gor yo xone man na way manes na ko jaay ci kaw rek ab je gor la momako jënd bu ko soxla way no ko waye nak bu fekke dañu sart ne ab je gor la bu meuna way ba tax nak legi ñu bëgg yok jëg sart ci dal mom ni ak meuna way nak la ci mom su boba mu yaqo bu ko wax ka bayhil amati al mughanniyati bi sharti kawniha mughanniyatan listizadati tamaniha fa huwa fasidun wa jisafi habbin ak jalu pep mahamakilin and ak lañu nat min hu ca mom manam tak tak mo ngay japp ne sa yo xamne ñay jaay lo xamne nat nañ ko ba xam ko te lañ koy jëfëlanteel doon lo xamne mom ab jël rek la kenn xamagu su baba dañ koy ay ay gu dox mo bëgg wax ni wala ya josu jusafun kana mimma asluhu an yukala kal habbi amla mahamakilin min nawhihi aw ghayrihi kana mimma asluhu an yubaha jusafan aw kayla li khuruji ahadihima aw khurujihima mahan halil asli waye man nga ci tek sette bi ndax ndam nga wax ni abdal ken duko deflente kenen ci nat man nga ca doli illa an yatiya halal asli lumay na nga xamne ken ku nek ci yoy yar lañ ko def ba ñu ko ciosaano def bu fekkee ne lee ab jal la lee luñ natt la waaye kenn ku ci nekk lañ ko def ba ñu ko ciosaano def su boobaa kon dana dagan nit lañ ko misaale mu lay jaay suuf soo xam ne kenn natt ko xam nga suuf li ci ëpp ñoom mi ko mosaa di jaay ñoom daawu ñu ko natt ca jamono kon suuf sa aw na ca lam ciosaano aw loolu lay jaay yow nga di ko fayee pepp moo xam natt nañ ko fekk ñoom ñoo ciosaano woon pepp dañ koy natt kon xam nga ne kenn ku nekk ci ñoom ñaar moo na ci ciosaanam su demee noonu rek baax saa yu génnee noonu rek lu baax loolu nag moom moom la taaliskat bi tàmbalee ci wajji saa fi xabbin maxa makk yulin minhu maanaam bu ngeen dee jëflante ci kenn kiy jox morom ma pepp moo xam ne dañ ko jël rek noonu waaye kenn kenn natu ko ba xam na mu toll dala natt ñu ko rek wàcc na cosaanam bu noppi nag kooku di ko fayee am pepp moo xam nañ koo natt kon ñoom ñaar kenn ka daa wàcc cosaan la kenn ka aw ci cosaan la ndax lépp moom pepp la waaye mais dañ koo di ab jal rek noonu kenn xam na mu toll ci natt benn moom ñu natt ko ba xam ko daa yoo jàpp ne kon dagam kenn ka génn na cosaan la rek suba baa loolu sañee su ko kenn ka rek mën naa wàcc cosaan la waaye tamit yaar yépp mën nañoo wàcc seen cosaan lu mu ci mën doon rek moom du baax nekk lim ci teg aw arabdin wala suuf suñu natt ku bëgg wax aw makkiili arabdin wa naxwiha mimma asluhu albayhu jusaafan bi xuroojihima mahan an aslihima maanaam su fekkoon ne dalay jox pepp moo xam ne dañ ko jàll rek noonu waaye kenn xamul nu mu toll ci natt yow na nga di ko jox suuf soo xam dañ koo natt ba xam ko su boobaa kenn ku ci ne wàcc na cosaanam ndax pepp moom lañ ci xamoon ñoom mooy des koy natt du yoon na dégg ab jal la maanaam daal nekkul ñu natt suuf itam lañ ci xamoon ñoom mooy bañ koo natt te du yoon moom dañ koo natt su boobaa kon ñoo ñaar ñëpp wàcc na seen cosaan su boobaa ba tey boobu day araam wajji saa fi arabin ak jalu suuf maha makkiilihi ànd ak la ñu nattam dama nattala maha makkiilil madkori yi xuróoji ahadihima xan aslihi daa bëgg wax ne bu fekkoon da ngeen di jëflante ci kaw dalay jox suuf soo xam ne kenn nattu ko ba xam na mu toll yow na nga di ko jox suuf soo xam natt nañ ko ba xam na mu toll su boobaa itam kenn ka daa wàcc cosaan la kenn ka nekk ci cosaan la ndax lépp la moom maanaam lépp tey moom suuf la waaye see dañ koo natt ba xam ko see nattuñu ko ba xam ko su boobaa moom dañ koy aaye laa maxa xabbum du caa yoon nag ànd ak am pepp daa wax ne duñu aaye pepp mu ñu natt nga di ko jaayante ñu lay fay suuf suuf soo xam ne kenn nattu ko ndax su boobaa kenn ku ci nekk ñëw na ci cosaanam nga xam nga suuf sa ndegam nattuñu ko ñoom lañ xamoon ci suuf booba mooy bi ñu koy jaay deesu ko natt pepp nag moom natt nañ ko kon lañ xamoon ci pepp ñoom mooy bi ñu koy jaay dañ koy natt su boobaa bu mel noonu moom dana dagan ndax kenn ku ci nekk ñëw na ci cosaanam wa tax mu ne li ma ji kullin minhuma ala aslihi waaw kon man ngaa jàpp rek fàtte bi nga waxoon ila an yatiya ala asli fekkee kenn ku ci ne ma nga cosaanam rek dana baax waaye bu kenn ko wàccee cosaanam kenn ka nekk ca du baax bu yaar yëpp boo koy wàcc cosaan la itam du baax waye juusu dana dagan jusaafaani ñaari jal maanaam aawut ñaari jal nga jekki-jekki jaay ko benn yoon kooko fay la ci benn njëkk kaana asluhuma ayhubaaha jusaafan aw kaylan aw ahaduhuma kaylan wal aaxaru jusaafan li annahuma fi maana jusaafin waaxidin maanaam ñaari jal nga jaay ndoo leen benn yoon du wàññi dara ndax moom benn jal rek ñoo yemoo day mën a ñaar ñëpp daa ame atte benn wa makkiilaani ak yaar yi ñu natt maanaam ba tey aawit yaar yoo xam ne leen lu ci nekk natt nañ ko xam ko loolu bati ko jaayandoo ko yaar yëpp benn yoon mu fay la génn njëkk loolu wàññiwul dara wa jusaafun akub jal maha xarbin ànd ak marsandise maanaam loo xam ne ab jal la saa yu neeb jal nag jàppal ne rek mooy loo xam ne kenn peesewu ko kenn natt ko kenn wàññiwu ko jal bobu nak lam man di don sawa un kana asluhu ayyuba juzafan qatqati arlin aw kaylan kasubrati habbin lu ci man don rek dana dagan maha harbin andak marsandis manam man nga jaay ab cial kenn tam lam lay fay mom nek marsandis ak lu jal ba jale waye nak marsandis ma dañuy sart mom la yu baahu kaylan wala wasnan taraqiqin wa hayawanin ana marsandis mo lay dañ lo xamni suñ ko ma sa di jaay kenn duko nat kenn duko pesé niki nga diko jaay ab jal mo lay fay ab jam ci jamono jam amé wala mo lay fay ab jur lolu mom dara neeku ci wa jisafani am ñaari jal dagan nañu jaay ko ala tawlu ci ko ab nat init tahada ndem ben nona al kaylu jegg al kaylu defi ab nat way fofu jegg la fi djublu wasifatu ak melawa dafa wax ne ñaari jal dañu nangu nga jaay ko te kaw jaay ma dañ koy nat manam ki jënd mom ñaari jal yépp na mara jënd waye nak duko bub rek non yobbu dañ koy nat nat bu ne mu fay ci nangam lool nak kon neena bu fekke nat bu ne jëgum ci fay genn ge ñaari jal itam ñoy mo top a suba wa kon du ay niki muy ñaari jal yo xamni yépp bele la te dañ koy nat ci ay andar andar bu ne mu fay ci juroomi dërum ba mu fay ci fukki dërum ay mom dal limu fay ci andar bu ne ñoy mo a suba ba bu dal di bax atax mu ne kabay subratay khamhin kullu irdabin min kullin min huma bi dinarin dañu ñaari jël wo xamni bu ci nek bele la ñu jugo ci day jënd ñaari jël yépp ci kaw dañ koy natte ci irdab ñu xam nañ ko ben irdab bu ne ñu fay ci ab dinar bo jalle tut nak mu ne wax tarasa bittihadil kayli min ikhtilafihi ka subratay khamhin إحداهما ثلاثة أراديب بدينار والأخرى أربعة به فيمنع ينا بو فيكون نيغي دا فاي ووتي دا خامني ليغي ñaar jali mom belale waye ben jal bele mom buñ ci naté ñett irdab ñeug ko ben dinar lay doon dafa ci dess nak mom buñ ci ñetté buñu ci naté ñent irdab ñeug doora doon ben dinar am nga suba ba kon jikki wote na ci ñaari jali lolu mom kon du bax wala yu dafu defu laf wala defu wer li gisafim jëm ci ab jal hala kay li ko nek ci kaw ak nat xam nga lu bokut ak mom mat la xal ak lu man di do waxan na ne man nga ko jaay ab jal ci kaw buñ ko naté andar bu re mu fay ci nangam lolu mu ayu ton di ay nak moy bo ci bëgge bo leneen ci jal ba ana bu bëggee doole jaay jël ba ak jaayale ko leneen lu bokku nak lu bokku tok jël ba da ak mu mala mëna doon mo xam ñoo bokk xet bokk jël ba mo xam bokku ñoo xet waye loolu ñu ko nangu ba jaa sa dagan na doon jaay bu yetti ba ak li misli ci gis lenn misli yu misli yu moy lo xamne dañu koy nat ba ñu koy pesé ba ñu koy wañi wa tahmana huwa allazi yakalu ka khamhin aw yuzanu ka khatlin aw yuhaddu ka baydin lolu moy misli lolu nga diko jaay ñu gis lenn rek ñu gis lenn la da bañu gis la ca dess lolu ayut nga ne ko wa bu fekke nekku misli nak te lolu mo tud al muqawwam mu ne wa amal muqawwam fala yakfi fi jawasibihi ru'yatu ba'dihi tawun wa qala ibn habdi salam ظاهر الروايات مشاركة المقاومة المثلية دا واخني لوني خايما موم دا خامني بي كوي جاي دنج كو نات دنج كو بيس دنج كو واني ملن خار ولا بوي ولا براجو دا مل نونو موم نينا دنج كوي جاي فاو غيس لين لا باغي غيس لين لا دوي دا ني غيس لپ تي نا ابن عبد السلام نينا لي فيس سي نيت لي دال موم موي ني مانا غيس لين ني مسلو جاي كو منن منيس نكو يتم سي مخاوم siwani ak gis xottu siwan moy la nga xamne moy mur no la tax ñu wa ma yasunu shay'a ka khashari rumanin wa baydin wa tatikhin wa jawzin wa lawzin wa bundukin wa illa yuksar shay'un minhu yura ma bi dakhilihi ana manes na jaay lo xamne ñu xol rek lako mur ci kaw da dañ ko xar bay gis bir ba niki am na yo xamne sax buñ ko defé nonu mu far yaq kon nak manes na doono rek xol kaw ga da koy jaay ci kaw nonu waye kon nañu xol ba nga xamne na kaw ga daan mel bax melna nona budé nak lo xamné mom ko ko ubi sax bu far yaqku su baba dañ koy jaay non rek waye kenn duko ubi wa halal barnaamiji dagan na itam jaay ci kaw sukkandiko minduma manam lañuy jaay def ko ci mbuss ba ci paquet am nañ ci bindene lu ci nek ni la mel nga jang ko xam ko ba keneen wax la ko nga deg ko deg ko nga sukkandiko ci nonu nak jënd ko suba wa nak boko fekke noné nga xamné moom ko bindé won xamné ko na kon moom do saña del tu ganaw bu fekke fekko ko nonu nak amna ak téxalé man nga xol hashiyatu sawi ba mu def ca aqrabul masalik ni la koy téxalé dañ ci kan wax ay yajus ay yastari yatiraban marbutatan fil hidli mu'tamidan fihi على الأوصاف المذكورة في الدفتر طرحنا فإن وجدت على الصفة لزمة وإلا خير المشتري إن كانت أدنى صفة أنا طرحنا يوم فكي نجن نغو كتكو لن بن نغو كتكو مام كتب من أخلا تغفق كم دمنا نانا طاون جاي مدى وارتي ودوسا نبان دوسا ندلت كناو فكي نجن نغو كم نل نانا ni ci ad fekke da yees ci qualité manam qualité bi rek mom lay yees ci kaw dañu xewon ci minduma kon dañ lay tan lo da ne xewel bu la nexe ba ñewel fa in wajadaha aqalla hadadan wa biha anhu min athmani bi qadrihi manam bu fekke qualité bu baax na waye lim bu wax ni mo nek ci bir da ci nek da ko manki kon dañ ni xet da ca manki ñu wañal lako ci jëgga fa in kasara an naqsu أكثر من النصف لم يلزمه ورد به البيع والورب أنا بفكر أن نجلجي لمبا لما أنك داباري لما أنك سأطن جنوالك سنواكن لنخي نغبان خاتي جايما وعلمي بيجي بلنخي تبوين واو ولمني ورد به البيع أي إن شاء عارك نبغوح وندي ولا يتحينو الرد فإن وجدها أكثر حددا كان البائع شريكا معه بنسبة الزائد وقيل يرد ما زاد قال ابن القاسم والأول أحب إليه معنى بسفك يبنغ تاجيه لولي لكستيون تنغ جافك لنبوب لنبندون تكوني مواجنك كن أنا نيني ياغ كيلكو جايون دنين دبوكو جمجو تكي تنين تأبلانتي ñen appelanté ci nona moy bu nisbati zaidi am ñu dédé lim ko opéré dañ koy délo jaay kat ba mu ci nek waxes nako mo minul aama daga na itam jaay gumba jëm gumba ci bopum jaay la nga xamné moko mom kenn na tok ñoko gumba bu amé xam sax na koy jaay li ñu wax kay moy yow ñu jaay gumba gi mu jënd ci yow wala bu fekké dug jël dañu ko man waye ndagam jël dañ ci assartu gis gumba mën ta gis mom gumba des ko mëna jaay ab jël motax param saraba di waxna wa jaasa bayhu khayrul jusafi min al a'ma fajumu lil a'ma wa biru wat ak gis la ya taghayyaru ko xam du soppe ku baanda ha ci gannaaw batay man ngeena jaayante lo xam ni ni gisan ngeen ko té bakara waji dem diko di ci aggu jël ko digënté ba xamné né woon du fi soppiko xamné ñu sukkandi ko ci gis ngeen ko gisoon rek xamné né woon ci aada moom digënté ba wa légui moom mu ngi fay soppiko kon man ngeen ko jaayante té fekk loolu téwu fa ab go wax ni wajasu al bayhu wa shira'u al mu'tamadu fi ma'rifati mabihihi bi ru'yatin sabiqatin ala waqtil haqdi la yataghayyaru al mabihu ba'daha إلى حين الحقد عادة فإن كان يتغير بعدها عادة فلا يجوز على البت ويجوز على شرط خيار الرؤية أنا دال لو خاني موم غيسن نين كو تخام نين ني بوبا لي موم لنج خامن موم منو في سوفيكو ما mo meun ngeen ko rebuté ko jaayante ko dal lu bëgg wax bu féké na doona lo xam day faral di soppé ko digënté bi ak soppé ko xañ na kon duñ ko jaayante jaayante mu dox mo lañ ko jaayante ci xiyar nak mo ci kaw ak jënd ji du ko gisé tam mel na mel mu bëggé ko nona mu jënd bu féké du gul baye.